na serwis Trójki. Większość emerytów skorzysta na zmianach zaproponowanych w Polskim Ładzie, mówił w Trzebnicy premier Mateusz Morawiecki. Był prezydent Niemiec Joachim Gauck za swoje zasługi w procesie integracji europejskiej odebrał w Warszawie Nagrodę Fundacji imienia Świętego Wojciecha. W tym serwisie też ważna wiadomość dla wypoczywających nad Bałtykiem. Jutro startuje akcja Zaszczep się w wakacje nad Polskim Morzem. Będzie szczepienie tą dawką jednorazową Johnson & Johnson. Nawet 80% emerytów skorzysta na zmianach proponowanych w Polskim Ładzie, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak tłumaczył podczas spotkania z mieszkańcami Trzebnicy w województwie dolnośląskim, jest to związane z proponowanym brakiem opodatkowania emerytur do 2,5 tysiąca złotych. Szef rządu zwrócił też uwagę na inne aspekty programu Polski Ład. Jak mówił, kluczowe do jego realizacji jest uzdrowienie finansów publicznych, które jego zdaniem są od wieków podstawową słabością państwa. Z tej podstawy biorą się nasze dzisiejsze działania. Z tej podstawy bierze się wielka aspiracja, którą formułujemy w postaci właśnie Polskiego Ładu. Polski Ład to spójny, przemyślany system działań o charakterze poprawy usług publicznych, poprawy infrastruktury, poprawy służby zdrowia, większej sprawiedliwości systemów społecznych, zaadresowania podstawowych bolączek systemu społeczno-gospodarczego, jakim jest brak mieszkań i wypychanie naszych młodych na emigrację. Premier podkreślał, że filarem Polskiego Ładu jest też m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck otrzymał nagrodę Fundacji imienia Świętego Wojciecha. Trafia do osób, które wniosły wybitny wkład w jednoczenie się Europy oraz pogłębienie i pielęgnowanie stosunków sąsiednich między narodami Europy Zachodniej i Środkowej. Uroczystość, która odbyła się w Łazienkach Królewskich, obserwował Witold Banach. Nagrodę Joachimowi Gauckowi wręczył prezydent Andrzej Duda, który podkreślał, że prezydent Niemiec ma niezwykłe zasługi dla budowania demokracji i wzmacniania wolności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Pamiętamy jednak, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że musimy jej czujnie strzec i bronić. A najlepszą drogą ku temu jest budowanie relacji opartych na prawdzie, na partnerstwie, na szacunku między sąsiadami. Tak jak Pan zawsze to czynił, za co wszyscy we wszystkich naszych krajach ogromnie jesteśmy Panu wdzięczni. Joachim Gauck, dziękując za nagrodę, przypomniał, że proces wyzwalania się z komunistycznych więzów był niezwykle skomplikowany i długotrwały, ale zakończył się sukcesem. Wreszcie dostrzegliśmy, jak z naszych marzeń i nadziei powstała rzeczywistość polityczna. Otworzyła się droga do demokracji, wolności i zjednoczenia Niemiec i reszty Europy. W poprzednich latach nagrodę imienia Świętego Wojciecha otrzymali m.in. premier Tadeusz Morawiecki, pierwszy wybrany w wolnych wyborach premier Węgier Józef Antal czy były prezydent Czech Václav Havel. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Szczepienia przynoszą wyraźne efekty. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 100 zakażeń koronawirusem. Zmarło 21 osób. Te statystyki są zauważalnie mniejsze niż to miało miejsce w zeszłym tygodniu. Skoro już mówimy o szczepieniach, to jutro będzie można skorzystać z tej możliwości bez wcześniejszych zapisów nad Polskim Morzem. W projekcie jako pierwsze weźmie udział Świnoujście. Już w niedzielę na Placu Rybaka przed Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu zaszczepić się będzie można w mobilnym punkcie. To szersza akcja wojewody zachodniopomorskiego Zaszczep się w wakacje nad Polskim Morzem. Świnoujście do programu wakacyjnych szczepień przystąpiło jako pierwsze. Mobilny punkt na wyspie Uznam dostępny będzie do środy. W najbliższą niedzielę jest akcja, którą przeprowadza pan wojewoda na całym wybrzeżu tutaj naszym. Od 27 do 30 będzie szczepienie tą dawką jednorazową Johnson & Johnson. Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia. W niedzielę zaczynamy. Tam każdy mieszkaniec, każdy turysta, który do nas przyjedzie i będzie miał taką ochotę, może się zaszczepić. Szczepionka się cieszy dużą popularnością z tego względu, że ona jest jednorazowa. I za chwileczkę pojawia się komunikat, że możesz podróżować po całym świecie. Szczepienia w mobilnym punkcie będą realizowane i koordynowane przez pracowników Szpitala Miejskiego imienia Jana Garduły w Świnoujściu. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Na koniec tego serwisu z nadmorza przenosimy się na Podlasie. Muzykę, tańce i kulinaria polskich Tatarów można dziś i jutro poznawać w podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Rozpoczął się tam bowiem 7. Festiwal Kultury Tatarskiej. Odwiedzający skansen w Wasilkowie pod Białymstokiem przyjechali spotkać się z tatarskimi tradycjami. posmakować przysmaków różnych tatarskich. Przede wszystkim też miło spędzić czas, zobaczyć rodzinnie, jak to wszystko wygląda. Mniejszość tatarska jest taką naszą perełką, którą chciałabym poznać. I przy okazji uczymy się też międzykulturowości z naszym synem. Festiwal jest adresowany do społeczności tatarskiej. Chcemy, żeby się zintegrowała, jak również do całej społeczności, żeby się zintegrowała z nami. Prezes Związku Tatarów Polskich Jan Adamowicz. Pokazujemy stroje regionalne, tatarskie, kolorowe, no bajeczne są, ruchy, tańce, no i przede wszystkim kulinaria. Możemy pire kaczewnik kupić, czebureki, kibiny, pire miacze. Ludzie próbują, smakuje, przekonują się do naszych potraw. Festiwal Kultury Tatarskiej w Wasilkowie potrwa do jutra do godziny 16. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega przed burzami na południu Mazowsza, na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Podkarpaciu, na południu Górnego Śląska oraz w znacznej części Małopolski. W górach i na wybrzeżu 19-20 stopni, na pozostałym obszarze od 24 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny! Ceny w dół! O, to super! Barbara, idziemy! Media Expert jest tu! Ceny! Ceny w dół! Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Trójka żąda debiutów. Witamy Państwa wakacyjnie. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. No i co, przed nami właściwie pierwszy weekend prawdziwej wakacji. W związku z tym cieszmy się tym, że za słońce, słońca nam ostatnio nie brakuje, jest cieplutko. No i muzyka, mam nadzieję, że Państwu będzie sprawiała dużo przyjemności. Będą goście dzisiaj, będzie Tomek Makowiecki, będzie zespół Obrazki i będzie gość z zagranicy, ale tego na razie nie zdradzę. Zaskoczyć dali się na Najdłuższe pocałunki w Polsce, Tomek Makowiecki. Tomek przy naszym telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Tomku. Ty masz fajnie, bo ty nie musisz wyjeżdżać na wakacje. Bo masz wakacje przez cały rok. To prawda. To prawda, żyję w takim miejscu w Polsce, że faktycznie jest spokojnie, jest wakacyjnie. Dużo osób nad morzem? W tej chwili jestem w Warszawie. A, w Warszawie jesteś, za chwileczkę wracam do Sopotu i myślę, że tak, myślę, że tam będą tłumy. Najdłuższe pocałunki to piosenka sprzed 3 lat, troszkę milczałeś. To tylko pandemia, czy inne powody też? Wiesz co, nie tylko pandemia. Myślę, że mamy zbyt mało czasu antenowego, żebym ci o tym wszystkim opowiedział. To próbuj w skrócie. Co się działo. Natomiast wiesz co, tak samo intensywnie pracowałem i tak samo jak intensywnie nie pracowałem nad nową płytą. To był taki czas, w ogóle czas pandemii był dla mnie w sumie ciekawym czasem, bo wielu z nas po prostu wszystko się wywróciło do góry nogami, mi również. Natomiast to był taki czas, że ja zrobiłem porządki po prostu, wiesz, w szufladach ze swoją muzyką i zacząłem tak naprawdę na nowo podchodzić do swojej twórczości, która troszeczkę przeleżała. I dlatego nowości w tej chwili wychodzą. No nie będę ukrywał, pandemia trochę w tym pomogła. Warto było czekać, bo nowość jest fajna, przebojowa i myślę, że ma szansę być przebojem lata. Takim troszkę właśnie dającym nam możliwość refleksji. W końcu dojrzeliśmy przez jedną noc. Wszyscy, albo przez więcej nawet nocy. To prawda. Tobie słów parę o tym utworze. Ten utwór jest utworem, który powstał już jakiś czas temu. W zasadzie jego szkielet, zalążek powstał, nie będę ukrywał, ze 4 lata temu. I to jest utwór, do którego ja bardzo długo nie podchodziłem w ogóle. On gdzieś tam sobie leżał, czekał na jakiś odpowiedni moment. Któregoś dnia spotkałem Michała Wiraszko z zespołu Muchy. I spędziliśmy ze sobą trochę czasu, parę wieczorów po prostu na długich rozmowach do rana. Ja mu puściłem swoje piosenki, nad którymi pracowałem wtedy. I Michał po tych naszych spotkaniach któregoś dnia przysłał mi tekst do tejże piosenki demo, który trafił centralnie tak po prostu w moją duszę. I w zasadzie taka jest historia tej piosenki. No Michał bardzo tak przerwałem cię. Michał jest bardzo pracowitym człowiekiem, bardzo zapracowanym, jest człowiekiem renesansu, robi bardzo dużo rzeczy. W tej chwili też zdaje się ma premierę płyty, która też jest, cieszy się też z powrotu zespołu Muchy. Nasza praca nad tą piosenką z Michałem trwała rok. To był rok spotkań, takich wyrwanych trochę w czasie i przyszedł ten dzień, że Michał wysłał mi maila po prostu z tekstem i powiedział: Tomek, po tych wszystkich naszych spotkaniach, po tych wieczorach, gdzie ja momentami czułem się troszeczkę jak na kozetce u psychologa. Pojawił się ten piękny tekst, nagrałem go i poszło. I za chwilę go posłuchamy w takim razie. Tomek Makowiecki był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. A propos Michała, to nawet niedawno gościł w jednej z audycji u nas, mówiąc nawet nie o Muchach, a tym, co robił z Michałem Kmieciakiem, bo z razem też coś stworzyli całkiem fajnego, nie da się ukryć. Dziękuję bardzo, życzę bezkorkowej podróży i powrotu do Sopotu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia. W oczach i w uścisku rąk czuję to bardziej niż zwykle. To, co się zdarzyło raz, żyje w nas bardziej niż zwykle. całkiem inaczej. Więc może pójdę stąd szukać mnie. Bardziej niż zwykle nowa piosenka Tomka Makowieckiego. Już za chwilę spotkanie z Moniką zespołu Obrazki, potem spotkanie z gościem zagranicznym, z którym miałem okazję wczoraj porozmawiać. Maleńki fragmencik tej naszej rozmowy też dzisiaj się jeszcze pojawi i dwie piosenki z nowej płyty, która okazała się wczoraj. Ale wcześniej, zanim Obrazki, to jeszcze Marta Baum, która była z nami w środę. Czy nie? Jak mówisz tak, to pić. Warto. scenie życia tańczę z kim chcę. Kurtyna w górę, bawimy się. Ja decyduję, nadaję rytm królową balu. Jestem. Chcecie czy nie? Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Królowa balu to ja. Jak mówisz tak, to idź. Bardzo zostawić świat. Do końca łap swój cel. Do końca balu tańcz. Dwie drogi masz. Możesz wygrać lub nie. Możesz wygrać lub nie. Posłuchaj siebie choć raz. Studiu Trójki Monika, zespół Obrazki. Ostatni raz byłaś tu u nas w studiu, nie liczę rozmów telefonicznych na antenie, prawie dokładnie przed 2 laty. Tak jest. Byliśmy z Arturem tutaj w lipcu 2019. To był nasz taki początek, bo zaczęliśmy tworzyć w tym składzie na początku 2019, a oficjalnie Obrazki istnieją od 1 kwietnia, więc to było... No, taki nasz początek. I wtedy powiedzieliście, że 1 kwietnia rozpoczęliście pracę, natomiast w ciągu 2 miesięcy mieliście gotową już całą płytę. Tak, dokładnie. Już w tym 2019 mieliśmy materiał na całą płytę. No, a potem przyszedł czas pandemii i tak dalej. Znaczy jeszcze wcześniej też dostaliśmy propozycję wydawniczą. Ale ostatecznie z niej zrezygnowaliśmy, żeby właśnie móc tworzyć tak, jak tworzymy do tej pory, czyli bez żadnych ograniczeń. Tak, żeby było swobodnie. No i potem czas pandemii pozwolił na to, że mogliśmy jeszcze tworzyć więcej utworów. Także wyszło tak, że pod koniec 2020 wybieraliśmy materiał do tej płyty, która jest dzisiaj z 30 utworów. Dużo jest tych utworów, bardzo, ale o tym wszystkim powiemy za chwilę. Może teraz Pożyczkowy raj. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Hej, hej, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Hej, hej. Czy miałeś kiedyś pożyczkowy sen? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czerń. Słodka, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Pożyczkowy raj. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie czerwień rząd. Spragniony, głodny. Jak mogę sobie tak po prostu, niech mogę sobie tak po prostu, niech mogę sobie tak po prostu wejść. No powiedz, jestem, widzę, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Czy miałeś kiedyś pożyczkowy sen? No powiedz, czy tak kwaśna słodycz to ten raj? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czerń. Słodka, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam. Ciebie dotknie. książeczkowy raj, zespół obrazki. No nie ukrywam, że kiedy słuchałem tej płyty po raz pierwszy już w całości, bo wiele utworów znałem wcześniej, no bo jak robiliście nowe rzeczy, to wysyłaliście mi to co macie. Dokładnie. No i to tak konstrukcja bardziej jest suitowa w tym wszystkim. Suitowa. Tak. Mówisz. Znaczy tak, staraliśmy się to skonstruować w ten sposób, żeby ona, znaczy tak, zaczyna się tak trochę mrocznie, ciemno. Cóż to za język jest tam, węgierski? Nie, to jest taki tajemniczy język. Wymyśliłaś sama? No powiedzmy, że tak, że jest to taki zabieg eksperymentalny. Ale no pewnie kojarzy się trochę ze słowiańszczyzną. Tak, i właśnie to się zaczyna bardziej tak mrocznie. Bardziej dla mnie. Tak? No, a potem mamy właśnie, na środku jest utwór instrumentalny Fenix, który tak naprawdę oddziela i potem przechodzi, ta płyta staje się coraz jaśniejsza tekstowo i brzmieniowo. No i kończymy takim pozytywnym utworem Iskierki. Iskierki nadziei. Iskierki nadziei, tak, to jest taki utwór w sumie trochę sentymentalny i zawsze można go dopowiedzieć do najważniejszej osoby w życiu. Ta płyta jest dla mnie tak troszkę skonstruowana, że najlepiej słuchałoby jej się w całości w radiu. To nie są piosenki, które można wyjąć i tak nie użyję nieładnego słowa lansować w radiu czy w innych mediach. No a jednak trzeba traktować tę płytę w całości. Zgadzam się i tak właśnie jest, bo dopiero słuchając jakby całości od początku, utwór drugi, Charon, to jest utwór no, ponad 8-minutowy i on tak naprawdę, wiemy, że jest tak, że kto posłucha tego utworu i zostanie z nim do końca, to nas polubi i będzie słuchał dalej tej płyty. No takie troszkę dźwięki inspirowane tym, co działo się w latach 80. pod koniec, czyli troszkę Freudi, troszkę właściwie odniesień wręcz do pewnych klimatów Pink Floydów chwilami, momentami. I takie wasze własne przetworzenie tego wszystkiego w zupełnie inny sposób, bo to są jakieś tam delikatne skojarzenia twórcze, natomiast nie bezpośrednie kopiowanie, nie bezpośrednie zapożyczanie czegokolwiek. Ja myślę o tym, że to bardziej wychowanie muzyczne wpłynęło na to, że te dźwięki mogą nawiązywać gdzieś tam do tych, o których wspomniałem. Na pewno tutaj Artur Jarek, odpowiedzialni za muzykę, oni jakby no mają to w serce, w głowie, to co właśnie tak jak mówisz, lata 80., 90., więc na pewno jest dużo tych inspiracji związanych z tymi latami. Natomiast no wszystko, tak jak mówisz, jest to jakby dodaję też, ja dodaję swoim wokalem, myślę, że trochę innego kształtu temu wszystkiemu, bo jednak jakby odbierane jest to jako delikatny głos, a cała muzyka jest no, dla wrażliwych. Monika Obrazki, dziękuję bardzo. Super, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia. Powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień. Próbuj zanurzyć się w nim. Działo się w powietrzu lżejszym od snu, stajesz się słowem, gestem, niedopowiedzeniem. Budzisz mnie codziennie lepiej. Trójka. Program trzeci. Przed chwilą naszym gościem w Trójce była Monika z grupy Obrazki. No i proszę Państwa, teraz będzie coś, co się jeszcze nie zdarzyło w tym programie, bo będzie po raz pierwszy gość zagraniczny. Co prawda nie debiutant, natomiast jego najnowsza płyta brzmi jak swoisty debiut, bo jest całkowicie odmienna od tego, do czego nas przyzwyczaił. W poniedziałek otrzymałem telefon, a w nim: a co byś powiedział, gdyby można było zrobić wywiad z Jackiem Savoretti? Powiedziałem, że z najwyższą przyjemnością, bo mam wszystkie jego płyty, dokładnie wszystkie. Zresztą sam je kupiłem wszystkie tak naprawdę w sklepie, bo jak lubię artystów, to czasami wolę kupić sobie płytę, żeby mieć taką satysfakcję, że artystów w jakiś sposób wspieram. No i wczoraj udało mi się porozmawiać z Savorettim. Mało tego, wczoraj odbyła się premiera płyty Europeana, a także singla Secret Life. Większa część to wiadu oczywiście nie dziś. Teraz maleńki fragment opowieści o tym, co na płycie. When you come after me and I go after you, when both of us are doing what we want to do, we both lie to each other, don't care much for the truth. But tell me something, who's hurting? I just cut straight through. You tell me who I am, I tell you what to do. Both of us are victims of each other's contradictions. When our instincts meet, we can't break through. Record is a history of Italian music. Ta płyta to historia włoskiej muzyki. Jest tu włoskie disco, tak jak w twoim nowym singlu Secret Life. W Polsce nazywamy to Italo Disco. Są dźwięki znane z festiwali w Sanremo, jak Drupi i inni, a nawet chór dziecięcy prawdopodobnie inspirowany przez Piccolo Coro dell'Antoniano, a także klasyczny funk wniesiony przez Nila Rodgersa. Tak, ale nie tylko włoska muzyka mnie inspirowała, także francuska, hiszpańska i skandynawska. Europeana wzięła się z muzyki takich wykonawców jak Julio Iglesias, ABBA, George Moroder, Phoenix czy Daft Punk. To bardzo różnorodne wpływy brzmień europejskich, ale także muzyki, jaką możemy usłyszeć nawet w ten weekend, jak Dua Lipa czy Michael Kiwanuka. Spektrum dźwięków jest znacznie szersze niż muzyka włoska. Jack Savoretti. Więcej już wkrótce. To była piosenka Secret Life. Wcześniej w utworze Who's Hurting Who śpiewał również, pojawił się również Nile Rodgers, który podobno wywarł wielki wpływ na powstawanie płyty Europeana. A swoją drogą to Jack Savoretti gościł w naszym trójkowym studiu i śpiewał kilka piosenek na żywo, prezentując poprzednią płytę Singing to Strangers. No teraz wracamy już do Polski i w Trójce pojawi się Lecki ze swoim nowym singlem Składak. Ta brama to był mój świat. Każdy tutaj chciał haratać w gałę. Płot, drzewo i dach, nasz raj. Częściej śmiałem się, bo wszystko miałem. tur. Zawsze stał na rogu żul. Czasem nas gonił tłum. Składak przez podwórka niósł nas zmiósł. Tu ściany były pełne słów zwyczajnych ludzi tu. Nikt w kieszeni nigdy nie miał złotych stóp. Czas, czas krawężników i świst, kapsli oich rzek. Graliśmy rano nocą w deszcz. Ej, weź daj mi łyka, weź plis. Nikt nie znał słowa dis. Jak ktoś przeginał, to miał wpysk. Ładak i Leski. Nie ukryłam, że lubię tę piosenkę. Faktycznie taki powrót troszkę do dzieciństwa, zupełnie jak na płycie Savarettiego. Powrót do dźwięków z wakacji. A za chwilę Magda Welci, jak ona sama napisała, wakacyjny przebój, wystarczy jeden uśmiech. Na wyblakłych ulicach mijamy się co dnia. Ma swoje smutki, radości zna. Ja wiem, tak wiem. Chcę tylko cię prosić o jedną rzecz. To nic nie kosztuje cię. Gdy napotkasz mój wzrok, ty też uśmiechnij się. O tak, o tak. Tak niewiele nam do szczęścia trzeba. Wystarczy jeden uśmiech i nadzieja. Każda chwila może być bez. Wielką treść. Nie będziemy samotnie w tłumie iść. O nie. Obojętność zabija, więc zacznij żyć. Od dziś tak żyj. I na kolorowo pomaluj mi świat. O tak, mój świat. Za rękę mnie chwyć i wyjdź z szarego tła. O tak.